İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız. İklim için program başladı. Ben Can Tombil. Program ortaklarımdan Yücel Bey ve Ömer Beyler bugün yanımızda bulunmuyorlar ama bir konuğumuz var. Extinction Rebellion'dan, Yok Oluş İsyanı'ndan Elif Ünal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Desteği için ayrıca dinleyicimiz Çağdaş Yapıcılar'a da bir günaydın ve teşekkür edelim. Ve neler bu programda neler konuşacağımızı hemen söyleyerek başlayalım. Extinction Rebellion, Yok Oluş İsyanı olarak da Türkçe'ye çevrilen hareket, Britanya'nın başkenti Londra merkezli olmak üzere birçok etkinliğe girişmişti. Yaklaşık 10 gün sürdü ve bir süreliğine mola verdiğini açıkladı Londra'daki eylemlerini. Ama büyük etki yarattığından da bahsedebilmek mümkün galiba şu anda içinde bulunduğumuz duruma ve bu durumla alakalı haberlere baktığımız zaman. Evet, yani 15 Nisan'dan başlayıp 25 Nisan'a kadar süren bir eşi benzeri görünmemiş bir protestodan bahsediyoruz aslında. Yani geçtiğimiz Ekim ayında 2018'inin IPCC raporu, Hükümetler Arası İklim Konferansı raporunda şey diyordu, hani çok büyük bir kriz içindeyiz ve eşi benzeri görülmemiş adımlar atmamız gerekiyor. Ve o adımlardan bir tanesi hani Londra'dan geldi bu eşi benzeri görülmemiş hareketle beraber. Yaklaşık 4 tane noktayı kapattılar. İşte hükümet meydanı, Oxford Circus, Marble Arch. Dördüncüsü neydi? Piccadilly Circus galiba. Bir de Waterloo Köprüsü vardı. Aynen, köprüyü kapattılar bir de. Aynen, ilk başta 5 noktayı kapatmışlardı aslında. Sonra dediler ki 5. noktada o Piccadilly Circus'ı da genç ekipleri kapatmıştı. Hı-hı. Extinction Rebellion'ın. Daha sonradan 4 nokta üzerinden devam ettiler. Ve dediğin gibi yani yaklaşık 10 gün boyunca sürdü bu eylem. Ve 10. günün sonunda da Hyde Park'ta yaptıkları bir etkinlikle dediler ki bu daha bir başlangıçtı ama şimdilik ara veriyoruz dediler. Evet, buluşmada Hyde Park'taki gerçekleşen buluşmada hareketin sözcülerinden Skenerator aktivistlere bu hafta yaptığınız için çok teşekkür ederim, hepiniz harikaydınız diye seslenmiş. Ve parkta konserler ve başka etkinlikler de düzenlenmiş. Aktivistler çevreyi temizleyerek şimdilik alanlardan çekildi diye yazıyor Diken Gazetesi'nin diken.com.tr'de. Bir de yani bayağı rahatsızlık vermek istiyorlardı zaten baştan beri. Çünkü sivil itaatsizlik üzerinden gidiyorlar. Onun için de çok güzel bir adımdı. Bu dört noktayı kapatmaları hani aslında hepsi trafiğe açık alanlarda bir yandan. O yüzden Londra halkını da bayağı etkiledi. Evet. Hani diyorlar ki mesela 55 tane otobüs güzergahının geçtiği yeri kapatmışlar. Yani 55 tane otobüs güzergahı etkilenmiş bundan. Aynı şekilde işte bunu kullanan da tahmini 550 bin insanın yani hayatı bir sekmeye uğramış oldu bu protesto sırasında. Hareketin Facebook sayfasından yapılan açıklamada da bu konudan bahsediliyor. Hayatlarınızı kesintiye uğrattığımızı biliyoruz. Bunun içinde bulunduğumuz durumun aciliyetini vurgulamak için yaptık bu eylemleri de demişler. Evet, onu söylüyorlar zaten sıklıkla ve şey diyorlar yani eğer hükümetler bir acil eylem planıyla olan acil bir eylem planıyla gelmezlerse, bir adım atmazlarsa o zaman zaten hayat duracak. O yüzden bırakın biz şimdi durduralım, bütün trafik de bitsin, her şey bitsin ve biz burada işgalimizi devam ettirelim. Evet. Şeklinde devam ettiler. Başka ülkelerde de vardı isyanlar, onlardan da bahsederiz. Göstericilerin ama hükümetten ekolojik bir kriz konusunda olağanüstü halin ilan edilmesini, iklim değişikliğine dair atılacak adımlarda karar alma yetkisine sahip bir halk meclisi kurulmasını ve sera gazı salınımının İngiltere'de 2025'e kadar sıfıra indirilmesini talep ediyorlar. Evet, bu talepleri de yani aşağı yukarı zaten karşılık bulmaya da başladı. Hani insanlar bazen şey sorabiliyor, tamam güzel yapıyorsunuz bu eylemleri, ne işe yarıyor? Aslında ne kadar işe yarayan bir protesto yaptıklarının da göstergesiydi bu 10 günlük eylem. Hı hı. Hani ardı ardına işte İskoçya'dan, gene konuşuruz devamında da, İskoçya'dan, Galler'den acil iklim planı olağanüstü hal ilan etmeyle alakalı kararlar çıkmaya başladı mesela. Aynı zamanda Almanya'da da bu konu yükselen, konuşulan, gündeme gelen konular arasındaymış. Şehirlerde bu konularla alakalı olarak çeşitli çalışmalar başlamış. Sadece İngiltere'de değil, dünyanın farklı ülkelerinde de bu konuyla alakalı karar alıcılar ve yetkililer de harekete geçmişler bu eylemlerin sonrasında. Evet, yani 10 günlük bir süren bir organizasyondan bahsediyoruz. Çok büyük çaplıydı. Her alanda ayrı bir konser, ayrı bir etkinlik. Zaten bir sürü sanatçıya çağrıda bulunmuşlardı. Yani bir sürü sanatçı geldi ve bir etkinlik yaptı. Hatta en sonunda kapanış günlerine yakın bir duvar boyası vardı bir de. Benskin'in olduğu tahmin edilen. Evet. Yani o da aslında Extinction Rebellion'a desteğini açıklamış oldu. Yani şu an netleşti mi onun eseri olduğu? Eksperler o diyorlarmış. Evet, yani öyle yazılar çıktı işte böyle Benski hayranlarından ve takipçilerinden, evet bu odur diye. Resmi de açıklamak gerekirse bir duvarda bir çocuk elinde Extinction Rebellion'ın o simgesini tutuyor ve yan tarafında da şöyle bir cümle yazıyor. İşte umudun öldüğü ve taktiklerin başladığı yerdeyiz gibi bir cümle yazıyor. Tam çevirebildim mi emin değilim de. Aynı zamanda 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti, iklim grevcisi Greta Thunberg de İngiltere'ye gitti. Bu devam eden isyan haftasının, isyan günlerinin sonlarına doğru, yani ilk moladan hemen önceki sonlarına doğru ve harekete desteğini açıkladı. Thunberg gezegeni kurtarma sözlerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirtmiş çocuklar olarak ve Marblehead'da düzenlenen, toplanan daha doğrusu yüzlerce insana hitap etmiş. Bizler fark yaratan insanlarız ve kavgayı asla bırakmayacağız. Gezegenimizi, kendimizi, geleceğimizi, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için kavgayı hiç bırakmayacağız demiş. Politikacıların ve siyasi nüfus sahibi insanların iklim kriziyle mücadele etmek için hiçbir şey yapmadığını söylemiş Thunberg. Ancak artık bundan yakayı sıyırmalarını garanti edeceğiz. Sıyırmamalarını garanti edeceğiz demiş. Evet. Yani bu aslında İngiltere'de de bir climax, yani bir zirveydi yani. Hem Greta Thunberg'le zaten etkilenen, ondan ilham alan milyonlarca insan var, milyonlarca öğrenci var. Bir yandan Extinction Rebellion var, sürekli eylem yapan ve ikisi bir arada buluştu. Yani çok büyük bir olaydı aslında ikisinin bir arada aynı taleple sokakta olmaları. Evet. Dünyanın diğer bölgelerinde de bu eylemler yapıldı. İngiltere'deki gibi polisin medeni bir şekilde karşılık verdiği görülmese de birçok yerde, Fransa'da mesela biber gazıyla beraber saldırıldılar. İspanya'da aynı şekilde göstericilerden gözaltına alınanlar oldu. Ama hatırlatmak gerekirse İngiltere'deki bu eylem dalgasının içerisinde 1000'den fazla insan gözaltına alındı. Türkiye'de de aynı zamanda başlangıcı olan 15 Nisan'dan ve sonrasında da yapılmış olan etkinlikler vardı. O etkinliklerin içerisinde Elif'le beraber aynı zamanda bulunduk. Hem gazeteci kimliğimizde hem aktivist kimliğimizde beraber. Beşiktaş'ta bir araya gelen iklim aktivistleri vardı. Daha önce sokağa çıkmamış ve herhangi bir şekilde siyasi bir talep de olmaksızın iklim krizine karşı Türkiye'deki hükümetin de harekete geçmesini ve bu işi olağanüstü bir şekilde ele almasını talep eden bir metin de vardı ortada ve bu metin de dağıtıldı. Ardından yeni bir performans gerçekleştirildi Moda sahilinde. 21 Nisan pazar günü diyebiliriz ona da. Evet, o pazar gününkü etkinlikte ya da ilk başta hani başlangıç olarak evet 15 Nisan'da başladık. Çünkü zaten Extinction Rebellion tarafından da ilan edilen bir küresel isyan takvimi vardı. Hem ona uymak hem de artık bir an önce sokağa adım atmamız gerektiğini düşündüğümüz için biz de 15 Nisan'da Beşiktaş'ta dediğin gibi bir deklarasyon okuyarak başlamak istedik. O da aslında her ülkede bir başlangıcın sembolü. Hani evet. Extinction Rebellion'da başlarken ilk başta bir deklarasyon okuyarak başlamıştı. Diğer ülkelerde, Almanya'da da, işte İskoçya'da da benzeri. Hani hepsinde bir deklarasyon okuyarak başladıkları için biz de bu şekilde başlamak istedik. Yani güzel tepkiler de aldık. Hem basın tarafından hem de oradaki halk tarafından. Belki polis tarafından değil. Gerçi polis tarafından da diyebiliriz. Evet. Onlar da gelip iyi yapıyorsunuz çocuklar, haklı bir konu gibi bir tepki vermişlerdi mesela. Onun dışında da işte ilk büyük etkinlik olarak da pazar günü bir performans gerçekleştirdik. Hurdahaş ismini verdik performansa da. Hurdahaş da bir şeyi yıkıp yıkmak ve parçalara ayırmak anlamına geliyor. Bu kelimeyi seçtik özenle. Çünkü gerçekten de içinde bulunduğumuz durum bu. Hani dünyayı yıkıyoruz ve parçalara ayırıyoruz. Burada da Eymen Aktel arkadaşımız, kendisi bir sanat performansçısı. Onun gerçekleştirdiği bir sokak performansı oldu. Kendisini 2 metre bir demir konstrüksiyon içine hapsetti ve onu Aydinger kağıdıyla kaplı bir şeye ve iklim krizini, iklim aciliyetini vurgulayan kelimeler yazdı ve dışarıdan da çok güzel görüntüler oldu. Biz bunu Moda sahilinde gerçekleştirmiştik. Oradaki insanların da katılımıyla bayağı kalabalık bir kitleye ulaşmış olduk. Evet, aynı zamanda oradaki insanlarla da tanışma fırsatı bulabildi. Ve sonrasında da destek verebilecek çeviri konusunda, tasarım konusunda, eylemlerin ve etkinliklerin organizasyonu konusunda ve diğer araştırma konularında destek verebilecek insanlar için de bir çağrı yapıldı. Sosyal medya hesapları üzerinden Yok Oluş İsyanı'nın, Extinction Rebellion'ın Türkiye'deki devamının çağrısı vardı. Bu çağrılar halen devam ediyor. İnsanlar birbirleriyle tanışmaya başladılar ve bu tanışmalarındaki en temel kaygı mevcut iklim değişikliği, iklim kriziyle alakalı olarak ortaya çıkan kaygı. Bu kaygıdan ötürü de bir şeyler yapmak isteyen insanlar bir araya gelmeye başladılar. Ve hep beraber karar alıcıları bu konuda hareket ettirebilmek için bir an önce olağanüstü bir hal ilan edilebilmesi için neler yapılabileceği, hangi aşamalardan geçilerek nasıl karar alınabileceği ve bunu kararları nasıl uygulamaya koyabilmek için baskı yapılabileceği tartışılıyor şu anda. Evet, kendi içimizde de böyle tartışmalar sürdürüyoruz. Artık yani dünyada da genel olarak kabul gören bir şey. Evet, insanlar bunu talep etmek zorunda. Artık yani hükümetler arası panellere, şunlara, bunlara o kadar da fazla güvenemiyoruz artık çünkü uygulanmıyor. Ancak bu halktan gelen bir taleple olabilir diyoruz. Hani biz de diyoruz, dünyadaki herkes de diyor. Mesela işte bu 10 günlük süren protestodan bahsettik Londra'da. Orada en önemli protestolardan biri, bence sembolik olarak önemli olan protestolardan biri, Farhana Yemin'in bir protestosu oldu. Farhana Yemin de bir yani Birleşmiş Milletler'in çevre avukatı olarak görev yapıyor ve zaten Paris Anlaşması'nın yazımında, uygulanmasında hani bunların hepsinde çok aktif rol oynamış biri. Yani aslında bir işte diplomat da diyebiliriz ve kendini Shell'in girişine Uhu'yla yapıştırdı. Yani bu adım çok sembolik bir şeydi çünkü kendisi bu kadar işte Paris Anlaşması'yla uğraşıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ve kendisi dedi ki tamam, bunlarla olmayacak. Gerçekten sokağa çıkıp direkt harekete geçmemiz gerekiyor ve kendini Uhu'yla yere yapıştırdı ve sonra da gözaltına alındı. Bu da güzel bir adımdı. Evet, büyük hukukçu. Büyük, yani bu konuyla alakalı çalışan hukukçulardan bir tanesi. Büyük isimlerden bir tanesi. Bir diğer taraftan da bu eylemin etkilerini de yavaş yavaş değil, hemen görmeye başladık. Bunlardan bir tanesi gelen son haber, Galler hükümetinin, Welsh diye geçiyor ama doğru mu telaffuz ediyorum? Welsh government. Muhtemelen Galler hükümeti. Galler hükümeti. Bence. Galler hükümetinin iklim olağanüstü hali ilan ettiğine dair 16 saat önce gelen BBC'nin haberi. Galler'de bu protestoların ardından politikacıların da yani protestocuların politikacılara harekete geçmesi konusunda yaptıkları Extinction Rebellion kapsamındaki protestoların ardından Galler hükümeti harekete geçeceğine dair bir açıklama yapmış. Evet, yani bu sembolik bir adım tabii ki. Hani şeyi ilan ediyorlar, tamam 2030 yılına kadar biz de sıfır karbon emisyonuna geçmeye çalışacağızı beyan ediyorlar. Ya sembolik bir adım ama çok önemli çünkü diğer ülkelerde, diğer hükümetlerde de görülmesini hızlandıracak bir şey. O yüzden çok önemli ki devamında da zaten bir de İskoçya'dan böyle bir karar geliyor. Evet, İskoçya Galler'den hemen önce verdi bu kararı. Sturgeon, Nicola Sturgeon, muhtemelen doğru telaffuz ediyorumdur ya da etmiyorumdur, bilemiyorum artık. Zor çünkü bu konularda Ömer Madra olmadan yayın yapmak. İklim olağanüstü halinin, dünyanın aslında iklim olağanüstü haliyle beraber karşı karşıya kaldığı durumdan bahsetmiş. Ve örnek teşkil edebilecek bir şekilde bu konuda harekete geçmelerini, harekete geçmelerine hazır olduklarını açıklamış. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon. Bu arada şey, İskoçya'da da zaten bu bu küresel isyan haftası boyunca, iki haftası boyunca ya da nasıl tabir etmek gerekir bilemedim. İskoçya'da da aslında eylemler olmuştu. Evet. Edinburgh'da yani 1000 kişiye yakın bir köprüyü kapatmışlardı. Köprünün ismini şu an tam hatırlayamıyorum ama ve 29 kişi burada gözaltına alınmıştı. Bu köprü kapatma eyleminden sonra, ki daha sonra da protestocular bırakmamıştı. Akşam saatinde gidip başka bir ana caddeyi yola kapatmışlardı. Böylelikle ısrarlarını da göstermişlerdi ve ardından da yani İskoçya'dan böyle bir şey gelmesi harika oldu yani. Hani. Evet, bir diğer taraftan da Jeremy Corbyn'den yapılmış olan bir açıklama vardı. Geçtiğimiz hafta galiba buna değinebilme fırsatı bulmuştuk. Jeremy Corbyn de iklim olağanüstü halinin, iklim acil durumunun genç kuşaklar için onların kuşağı içerisinde elzem bir durum olduğunu, mutlaka olmazsa olmaz bir durum olduğunu söylemiş. Ve yaşlı kuşaklar için de, yani daha yaşını başını almış jenerasyonlar için de bu konuyla ciddi bir şekilde yüzleşilmesi gerektiğinin çağrısını yapmış ve aynı zamanda parlamentoda da, Birleşik Krallık Parlamentosu'nda da bu konuyu gündeme getirileceklerini ve arkasında duracaklarının açıklamasını da yapmış. Yarın sanıyorum ki çarşamba günü bir mecliste bu gündeme gelecek ve biz neden bir iklim olağanüstü hali ilan etmiyoruz gibi bir tartışma yaşayacaklar meclis üzerinden. Hani çok güzel bir adım. Bir yandan da şey zaten bu Rebellion Week, yani bu isyan haftası boyunca da zaten üçüncü gününde Corbyn'in evine gitmişti Extinction Rebellion aktivistleri ve şey demişti, yani bu ülkenin sahip olduğu tek umutsun. O yüzden bir şeyler yap diye evinin önünde kendilerini uhuyla yapıştırarak, gene klasik bir eylem metodu hani Extinction Rebellion tarafından kullanılan, orada protesto yapmışlardı. Tam protesto denir mi? Yani bir yandan protesto, bir yandan da destek çağrısıydı aslında. Gelin bize yardım edin şeklinde. Bayağı uzun saatler süren böyle bir protesto yapmışlardı. Daha sonra da işte Corbyn dediğin gibi desteğini açıkladı. Evet. Aynı zamanda farklı şehirlerden gelen haberler de var. Bunlara biraz daha detaylı olarak bakabiliriz belki önümüzdeki günlerde, ama Deutsche Welle'nin haberine göre bu konuyla alakalı olarak örnek gösterilebilecek Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki belediyelerde de oldukça yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyormuş. İklim olağanüstü hali, iklim acil durumu ilan edilmesi konusunda yerel yönetimler ülkelerinin verdikleri taahhütten önce karbon emisyonlarını sıfırlamak için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarmış. Hatta başlamış olanlar da var. Bunun bir sinyal olduğundan, ilk başlangıç ateşi olduğundan bahseden bir haber de var. Aynı zamanda Deutsche Welle'nin İngilizce versiyonunda. Ve devamı gelecek de deniliyor. Hem çocukların dahil olduğu bu Fridays for Future, Climate Strike for School Strike for Climate gibi hareketlerin başlangıcıyla beraber ortaya çıkan bu dalgada, hem de Extinction Rebellion'ın ortaya çıkardığı bu sivil itaatsizliğe varan iklim krizine dikkat çekmek ve bir an önce karar alıcıları harekete geçirmek için yapılmış olan eylem silsilesi içerisinde. Zaten yerel yönetimlerin büyük bir payı var aslında. Oradan evet, başlaması da çok önemli. Bir haber okumuştum. Yaklaşık 400 aslında yerel hükümet iklim olağanüstü hali ilan etmek üzere ya da etmiş gibi bir sayı veriyorlar. Hani çok büyük bir sayı. Onların tabii ki ulusal yansımalarını da görmek istiyoruz. Yani hani asıl talep bu. Büyük talep olarak. Ama yerelden böyle çağrılar gelmesi çok önemli. Türkiye'de de aslında yerelden başlaması gerektiğini düşünüyorum bir yandan da. Evet. Bir diğer taraftan en makro düzeyde baktığınız zaman da, en tepeden, en genelden baktığınız zaman da aynı çağrıların benzerlerini ya da bu çağrıların benzerlerini görebiliyorsunuz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yaptığı bir açıklama var. Çin'de katıldığı uluslararası konferansta yapmış bunu. Dünyanın yaşanabilir ve sağlıklı olması için Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 2030 yılı sürdürülebilir hedeflerine ulaşılması gerektiğini söylemiş. Tekrar ve tekrar söylüyor bunu Guterres. İklim değişikliğiyle mücadele için zamanın giderek azaldığını, bilimin ısı artışını 1,5 santigrat dereceyle sınırlamak ve bu konuda gerekli dönüşümü yapmak için son 12 yıl kaldığında vurgulamış. Kafa karışıklığı vardı, 11 yıl mı 12 yıl mı diye. 12 yıl olduğunu söylemiş Guterres. Ve iklim değişikliği bizden hızlı hareket ediyor demiş. İklim değişikliğiyle mücadelede bu dönüşümü gerçekleştiremediğimiz takdirde hiçbir ülke, hiçbir toplum iklim değişikliğinin yaratacağı olumsuz etkilerden, felaketlerden kaçamayacak. İlk başta yoksul ve savunmasız insanlar bunun acısını çekecek. İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden kaçmak istiyorsanız bu dönüşümü 12 yılda gerçekleştirmeniz gerekli. İklim değişikliğine karşı verdiğimiz mücadeleyi kazanmak için Paris İklim Anlaşması'na bağlı kalmalıyız. Birleşmiş Milletler'in 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyumlu çözümlere dayanan eylemlerini gerçekleştirmeliyiz diye konuşmuş Guterres. Ben konuşmayı okumamıştım. Bayağı doyurucu ve güzel bir konuşma yapmış aslında. Evet, yani Voice of America'nın haberi. Ve aynı zamanda bu konuşmada katılımcılara yeşil ekonomi ve yeşil kalkınmanın dünyayı nasıl değiştirilebileceğiyle ilgili görüşlerini de anlatmış. Gerekli önlemler alınmazsa iklim değişikliğinin yaratabileceği muhtelif felaketlere dikkat çekmiş. Yeşil ekonomiye, yeşil kalkınmaya, sürdürülebilir kalkınmaya ihtiyacımız var demiş. Bunu geciktirmeden hemen şimdi yapmalıyız. Yeşil kalkınmayı arttıracak çözüm yollarını aramalıyız demiş ve son 4 yılda rekor düzeyde artan hava sıcaklıkları dünyada felaketlere neden oldu demiş. Bu felaketleri önlemek ve dünyanın herkes için güvenli bir yer olmasını sağlamak için çalışmalıyız demiş. Bu Birleşmiş Milletler'in genel sekreterinin söylediği cümleler. Ve 23 Eylül'de New York'ta düzenlenecek iklim eylem zirvesinde hedeflere ulaşmak için pratik ve yeni çözümlerin de gündeme getirileceğini belirtmiş. 2020 yılına kadar iklim değişikliği ilgili ulusal planlarınızı tamamlayın denilmiş. Ama Türkiye'den bu aralar pek bir ses yok. Paris İklim Anlaşması'nın yani parlamentodan kabulü konusunda. Bir yandan halktan gelen bir talep var. Bir yandan diyoruz işte yerel yönetimler yavaş yavaş adım atmaya ve iklim olağanüstü hal ilan etmeye çalışıyorlar. Ve tabii ki kendi sınırları içerisinde yapabilecekleri şeyler bunlar. Bir yandan da daha üst görürsek mesela uluslararası düzeyde bir baskı var. İşte dediğin gibi Birleşmiş Milletler'den şuradan buradan sürekli yenilenen bir çağrı var. İşte ulusal hükümetler burada hani önemli rol oynuyor ve ne kadar dayanabilecekler? Hem üstten gelen hem alttan gelen bu talebe. Yani biz insanlar olarak da görevimiz sanırım bu talebi ısrarlı bir şekilde yinelemek ve evet bastırmak. Tam anlamıyla. Bu cumartesi gerçekleşecek olan bir toplantı da var. Ondan da bir bahsedelim. İklim değişikliğinin tartışılacağı. Yeşil Gazete'den hemen şeyini bulayım, linkini bulayım size de söyleyeyim. Fridays for Future iklim hareketlerini konuşuyoruz deniliyor. Fridays for Future çocukların başını çektiği Türkiye'de birçok çocuğun bu konuyla alakalı kaygılarını ve taleplerini dile getirdiği hareketin küresel versiyonu olan Fridays for Future Gelecek İçin Cumalar Hareketi'nden katılımcılar olacak. Extinction Rebellion'dan Yok Oluş İsyanı'nın uluslararası temsilcilerinden bir konuşmacı olacak. Biz orada olacağız Yok Oluş İsyanı olarak. Ve aynı zamanda Parents for Future, yani bu çocukların aileleri ya da çocukların aileleri olmasa bile bu konuyla alakalı, iklim kriziyle alakalı kaygı duyan aileler bir araya gelecekler ve nasıl bir şekilde hem çocuklarımıza hem de dünyanın gidişatı konusunda harekete geçmek isteyen insanlara destek verebiliriz ve bu konuda biz nasıl harekete geçebiliriz diyebilecekleri bir platformu nasıl oluşturabileceklerini konuşacaklar. Aynı zamanda Yeşillerden de katılım sağlanacak ve diğer sivil toplum kuruluşları da burada olacak. Avrupa Genç Yeşillerinden bir konuşmacı var, iklim kampanyacısı Casey de Porte konuşacak. Ömer Madra da aynı zamanda konuşmacılar arasında. Saat 10'da başlıyor bu program. Barış Gencer Baykan programcılarımızdan, Barış Gencer Baykan'ın moderatörlüğünde Yeşil Düşünce Derneği'nin organizatörlüğünde gerçekleşecek olan bir konferans var. Peki insanlar, son olarak da şu soruyu sorayım sana. Peki insanlar Yok Oluş İsyanı ile alakalı olarak bir destek vermek istiyorlar, beraber harekete geçmek istiyorlar. Bir şeyler var, bir kafalarında bir projeleri var ve bu konuyla alakalı destek bekliyorlar iklim krizi konusundaki projelerinde. Ne yapmaları gerekiyor ya da ne yapabilirler Yok Oluş İsyanı ile iletişime geçmeleri için? Şu şekilde zaten bir mail adresimiz var. yokoluşisyan@proton.mail. O son kısımlarda hep bir şey yapıyorum, şaşırıyorum. Twitter hesabımız var, gene Yok Oluş İsyanı. Aynı şekilde Instagram hesabımız, Facebook hesabımız ve buradan genel olarak çağrıya çıkıyoruz zaten insanların bize katılması için. Ve bu çağrıda nasıl destekler sağlayabilirler? Bizim aklımıza gelenleri yazdık biz. Dedik ki çeviri yapabilirsiniz. İşte aynı zamanda işte bu çevirilerinizi yayınlayabiliriz. Aynı zamanda işte fotoğraf çekebilirsiniz etkinliklerde, montaj yapabilirsiniz, görsel materyal hazırlayabilirsiniz ve benzeri ve benzeri bir sürü liste hazırladık. Ama tabii ki yaratıcılık insanlar geldikçe artacak bir şey ve kafalarında başka bir şey varsa tabii ki diğer projelere de açığız. Hani bize yazmaları ve bizim aklımızda böyle bir şey var ve iklim için bunu yapmak istiyoruz demeleri aslında yeterli. Kaygı birlikteliği, iklim krizi konusundaki kaygı birlikteliğini beraber harekete geçebilecek insanların olduğunu bilmeleri de aynı şekilde yeterli. Bunu bizim de bilmemiz yeterli olabilir ama harekete geçmemiz gerekiyor ve şu anda, şimdi ve burada bunun da gerekli olduğunu, elzem olduğunu, biraz önce kullandığım o kelime gibi elzem olduğunu da söyleyerek programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok teşekkürler. Elif Ünal'la beraberdik bugün iklim için programında Yok Oluş İsyanı'ndan. Son gelişmeleri bahsettik, son gelişmelerden bahsettik. Önümüzdeki hafta muhtemelen tam kadro olarak karşınızda olacağız. Hepinize tekrardan günaydın. İklim için bir iklim adaleti güncesi.